श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा हुई है, 11 भी पूरा हुआ, तो 9वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो भगवान के विश्वरूपात्मक सगुण स्वरूप का अहंग्रह चिंतन करने में भी असमर्थ हैं, उन्हें उत्तरोत्तर सरल साधन श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में बताया। 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा कि यदि विश्वरूप का अहंग्रह चिंतन करने में तुम अपने आप को अयोग्य अनुभव करते हो, असमर्थ अनुभव करते हो, तो अभ्यास योगात्मक साधन को अपना लो, उससे ब्रह्म भाव की तुम्हें प्राप्ति होगी। अभ्यास योग है, कोई ना कोई भगवान के सगुण स्वरूप का प्रतीक स्वीकार कर लो, चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों में जाने वाले मन को बार बार चक्षुरादि इंद्रियों के विषय जगत के रूपादि से व्यावृत्त करके जो भगवान के सगुण स्वरूप का प्रतीक है, स्मारक है, उसमें स्थापित कर लो, ये अभ्यास है। और जैसे ही मन प्रतीक में स्थापित होगा तो जिसका प्रतीक है वह जो मैं सगुण स्वरूप हूँ उसमें अपने मन को समाहित करो, ये अभ्यास पूर्वक योग है, अभ्यास योग है, समाधान इसे अपना लो, उससे तुम जो चाहते हो मेरी प्राप्ति वह तुम्हें होगी। और यदि अभ्यास योग के भी अपने को अधिकारी नहीं समझते हो तो 10वें श्लोक के पूर्वार्ध में ये कहा कि अभ्यास्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव, तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करो, अभ्यास योग करने में असमर्थ हो तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान भी भगवत प्राप्ति का उपाय है। इसे 10वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। भागवत धर्म अनुष्ठान करते हुए भी तुम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म भाव तुम्हें प्राप्त हो सकता है। क्रमेण और यदि भागवत धर्मों का अनुष्ठान भी श्रवणादि नहीं कर सकते हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि से बताया गया, तो मुझमें कर्मों को समर्पित करके जो कर्मों का अनुष्ठान है, कृष्णार्पण करते हुए जो कर्मों का अनुष्ठान, उसे मदयोग कहा जाता है। और उस मदयोग के आश्रित होकर के यानी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला होकर के साथ में जो कर्म तुमसे हो रहे हैं मदयोग आश्रित होकर के, उनका जो फल है संसार अधिक पारलौकिक भोग, यही कर्म फल है, इसका त्याग करो। इन्हीं कर्म फलभूत विषय में आसक्त बुद्धि होने के कारण भागवत धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो, तो कर्म फलाशक्ति को त्यागो। कर्म फलाशक्ति रूप प्रतिबंध के निवृत्त होने पर तुम भागवत धर्म अनुष्ठाता बन सकते हो। भागवत धर्म से तुम्हारी प्रीति मेरे में हो सकती है और फिर तुम अभ्यास योग या मेरे सगुण स्वरूप का अंग्रह चिंतन भी कर सकते हो। और फिर जैसे ही तुम्हारा पूर्ण रूप से मन मेरे में समर्पित होगा तो मेरे अनुग्रह से तुम्हारे में और मेरे में भेद न होते हुए भी भेद दिखाने वाली अविद्या का निवर्तक साक्षात्कार मैं तुम्हें कराऊंगा, उससे अविद्या की निवृत्ति होगी और जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार स्वरूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। यही मृत्यु संसार सागर का तरण है, वह मेरे अनुग्रह से इस प्रकार संपन्न होगा। इसके लिए विषयाशक्ति एक प्रतिबंध बताया जाता है, पंचदशी में भी अनेक प्रतिबंध बताया, उसमें से विषयाशक्ति भी एक प्रतिबंध है। और विषयाशक्ति रूप प्रतिबंध का त्याग ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए फलाशक्ति न करना श्रेय प्राप्ति के लिए, नित्य पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए अनित्य विषय सुख का त्याग, ये साधन बताया है। और सर्व कर्म फल त्याग के अंगभूत साधन है संयतेन्द्रियत्व और विवेक। आत्मवान शब्द से विवेक लिया, तो विवेकी बनो और इंद्रिय निग्रहवान बनो। तो इससे ये विवेक तथा इंद्रिय निग्रह सर्व कर्म फल त्याग में सहयोगी होगा। इस प्रकार ये यहाँ पर अभ्यास योग मत कर्म परमत्व और सर्व कर्म फल त्याग, ये तीन साधन उन व्यक्तियों के लिए बताए, अलग अलग तीन व्यक्तियों के लिए जो भगवान के सगुण स्वरूप का अहंग्रह चिंतन नहीं कर पाते, भेद बुद्धि होने से अहंग्रह चिंतन नहीं हो पाता, मन को निरालंब रखने का अभ्यास न होने से, कोई न कोई आलंबन चाहिए, तो प्रतीक आलंबन दिया अभ्यास योग में। और भेद बुद्धि अत्यधिक होने के कारण वो प्रतीक चिंतन भी नहीं बन पाता, तो भेद बुद्धि को दूर करने के लिए ये भागवत धर्मों का अनुष्ठान, भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे फिर वो अभ्यास योग कर पाएगा, इसके लिए भागवत धर्मों का अनुष्ठान एक साधन, और तीसरा साधन निष्काम कर्मानुष्ठान। अब इसमें पूर्व पूर्व साधन श्रेष्ठ है और सबसे पूर्व में है अक्षर उपासना, लेकिन ये जो विषयाशक्ति रूप प्रतिबंध जिसके मन में बैठा हुआ है, वह जब भागवत धर्म का अनुष्ठान ही नहीं कर सकता तो अक्षर उपासना कहाँ कर पाएगा। तो इसके लिए उसे जो साधन बताया है, विषयाशक्ति का त्याग, कर्मफल त्याग, उस त्याग से ही उसे क्रम से मुक्ति मिलेगी। उत्तर उत्तर साधन का अनुष्ठान पूर्व पूर्व साधन के अनुष्ठान की योग्यता प्रदान करेगा, फिर श्रेय प्राप्त होगा। इसलिए उन अधिकारियों को सर्व कर्म फल त्याग जिसे बताया है, उस अधिकारी को सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन में प्रवृत्त करने के लिए उन अधिकारियों के सामने सर्व कर्म फल त्याग रूप जो साधन है, इस साधन की प्रशंसा भगवान कर रहा है 12वें श्लोक में। इसलिए कहते हैं कि इदानिम, भाष्यकर भगवान इदानिम सर्व कर्म फल त्यागम स्तौति। तो सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन जो श्रेय प्राप्ति का बताया है जिन लोगों के लिए, उन लोगों की सर्व कर्म फल त्याग में प्रवृत्ति हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण सर्व कर्म फल त्याग का महात्म्य बताते हैं, प्राशस्त्य बताते हैं। तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्याग, त्यागा शान्तिरनन्तरम्। तो ही यानी यस्मात् कारणात्, अभ्यासात् ज्ञानम् श्रेय। तो अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान प्रशस्यतर है, श्रेय कहते हैं प्रशस्यतर को, विशिष्ट को। तो अभ्यास शब्द का अर्थ है अविवेक पूर्वक किया जाने वाला ध्यानाभ्यास। तो उस अविवेक पूर्वक किए जाने वाले अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, प्रशस्यतर है। और ज्ञान पदार्थ है श्रवण मनन से निश्चित जो उपास्य का स्वरूप, उपास्य स्वरूप विषयक निर्धारण। और यदि ज्ञेय के चिंतन में लगा है तो ज्ञेय का परोक्ष ज्ञान, और यदि सगुण का चिंतक है तो सगुण के स्वरूप का शास्त्रानुसार निश्चय, शास्त्र और युक्ति के अनुसार निश्चय, ये ज्ञान है। ये इस ज्ञान के बिना किया जाने वाला जो ध्यान है, अभ्यास है, उस अभ्यास से प्रशस्य है, श्रेय है। क्योंकि वो जो अविवेक पूर्वक किया जाने वाला अभ्यास है वो तो विपरीत संस्कार को ही बढ़ाएगा, और यदि शास्त्रानुसार अधिदैव स्वरूप का निर्धारण हो तो वह विवेक जब प्रवर्तक बनेगा उसके ध्यान में अभ्यास में, तो जैसा शास्त्र ने अधिदैव उपाधिक स्वरूप बताया है उसी का अहंग्रह चिंतन आदि करेगा तो उससे शास्त्रीय संस्कार पड़ेगा, वह संस्कार कल्याण का हेतु बनेगा। इसलिए परोक्ष ज्ञान को भी शास्त्रानुसार जो ज्ञेय ब्रह्म का परोक्ष निश्चय या उपास्य ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण रूप ज्ञान है शास्त्रानुसार वो श्रेष्ठ है, अविवेक पूर्वक यानी अपने मन से ही मनमानी किया जाने वाला जो ध्यानाभ्यास है उस ध्यानाभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ बता रहे भगवान। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, और वो जो अभ्यास अविवेक पूर्वक अभ्यास की अपेक्षा जिसे प्रशस्यतर बताया ज्ञान को शास्त्रानुसारी निश्चय को, उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है ध्यान को। तो कहते हैं ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, श्रवण मनन से जो परोक्ष निश्चय हुआ उस परोक्ष निश्चय पूर्वक जो ध्यान किया जा रहा है, यदि ज्ञेय का ध्यान है अक्षर उपासना है तो निर्ध्यासन, और सगुण विद्या है तो ध्यान उपासना। शास्त्र ने जैसा उपास्य का स्वरूप बताया वैसा ही बुद्धि में निश्चित कर लिया, और जैसा बुद्धि में उपास्य के स्वरूप का निश्चय है परोक्ष, वैसा ही उसका उसमें अपने मन को समाहित करने का अभ्यास किया जा रहा है, ये ध्यान है, उसी में मन को एकाग्र किया जा रहा है, तो वह उस परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है ध्यान, क्योंकि इसी ध्यान से ज्ञेय का साक्षात्कार होगा, आभानापादक आवरण का निवर्तक और ध्येय का आत्म रूप से निर्धारण होगा यदि अहंग्र उपासना है तो ध्येय का भी साक्षात्कार होगा, जैसे विश्वरूप का साक्षात्कार अर्जुन ने किया। इसलिए ध्यान परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है साक्षात्कार का हेतु होने से। तो ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, इसमें ध्यान पदार्थ है विवेक पूर्वक अभ्यास, शास्त्र से निश्चित स्वरूप में ही मन का एकाग्री, इधर उधर मन नहीं जा रहा है तो उसे उसी में लगाया जा रहा है, तो ये जो है उत्कृष्ट है। और इस ध्यान से भी उत्कृष्ट बताया जा रहा है कर्मफल को। तो ध्यानात कर्मफलस्त्याग श्रेयान, ऐसा करना। वहाँ तो ज्ञान और ध्यान ये दोनों नपुंसकलिंग है ना, इसलिए श्रेय में नपुंसकलिंग है, उसी श्रेय पद की अनुवृत्ति इधर भी आनी है, लेकिन सर्व कर्म फल त्याग पुल्लिंग होने से श्रेयान ऐसा करना पड़ेगा। तो ध्यानात कर्म फल त्याग श्रेयान, विवेक पूर्वक किया जाने वाला जो शास्त्र ने बताए हुए परमात्मा के स्वरूप में चित्त का समाधान रूप ध्यान अभ्यास, उससे श्रेष्ठ हैं, प्रशस्यतर हैं सर्व कर्म फल त्याग। इसलिए कहते ध्यानात् कर्म फल त्याग श्रेयान, यानी विशिष्यते, वहाँ विशिष्यते भी है ना, या तो विशिष्यते को लिया, इधर विशिष्ट है। और कर्म फल के ध्यान से भी विशिष्ट होने में, कर्म फल त्याग के ध्यान से भी विशिष्ट होने में स्वयं भगवान हेतु बताते हैं कि त्यागा शांति रनंतरम। तो कर्म फल त्याग से अनंतरम यानि तत्काल व्यवधान रहित अविलंब से शांति प्राप्त होती है। तो शांति है समूल संसारोपरति, संसार की निवृत्ति। तो का अर्थ निकला संसार है जन्म मरण, उसका मूल है अविद्यादि। तो अविद्यादि कारण सहित जन्म मरणादि रूप संसार की उपशांति निवृत्ति यह अविलंब से होती है, तत्काल होती है। सर्व कर्म फल त्याग जैसे ही हो जाए तो मुक्ति मिलती है। फिर तो आएगा यहां पर विचार भाष्य में कि संसार निवृत्ति का उपाय यहाँ पर सर्व कर्म फल त्याग को बताया जा रहा है, और श्रुतियाँ तो कहती हैं समूल संसार की निवृत्ति मात्र ज्ञान से होती है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा अस्य हस्य रदिश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते इत्यादि श्रुति के आधार पर भाष्कर भगवान कहते हैं जो त्याग है अमृतत्व प्राप्ति का साधन, उसकी समानता ये अज्ञानी कर्तृक कर्म त्याग में, कर्म फल त्याग में होने से अज्ञानी के लिए अनुष्ठेय जो कर्म त्याग बताया जा रहा है उसकी प्रशंसा की जा रही, वो समानता देख करके। यहाँ तो प्राशस्त्य बताया जा रहा है ना, लेकिन हाँ अर्थवाद है। तो लेकिन ये जो अर्थवाद है बिल्कुल ही बिना आधार के प्रशंसा है ऐसा नहीं, निराधार प्रशंसा नहीं। जो विवेक पूर्वक ज्ञान से होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग, काम का त्याग है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु सर्वे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता इत्यादि श्रुतियाँ, उन काम त्याग को, काम ही कर्म फल है इसलिए काम त्याग है कर्म फल त्याग। काम्येति कामः ऐसी उत्पत्ति करते काम शब्द की, तो जिसको चाहता है अज्ञानी जीव कर्म फल चाहता है, इसलिए काम शब्द का अर्थ है कर्म फल, और उसका त्याग ये मुक्ति का हेतु बताया जा रहा है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष, और वो होता है ज्ञान से ही। ज्ञान से पहले तक कोई न कोई अज्ञान रहता है तो कामना जरूर रहती ही है, कामना का थोड़ा बहुत मूल रहता है, सूक्ष्म स्वरूप रहता ही है अज्ञानी के मन में। और कर्मफल मात्र विषयक त्याग ज्ञानी का होता है, और जैसे ही ज्ञान होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति काल में ही समस्त वासनाओं का क्षय, मनोनाश रूप, मनोनाश कहो या वासना क्षय कहो, वो हो जाता है। और आपका वो अविद्या निवृत्ति, ये फल बता है ना अविलंब से। तो जैसे ज्ञानी के ज्ञान का फल रूप वासना त्याग है, वह शांति यानी संसार की समूल उपरति है ज्ञान समकाल में। जैसे वो त्याग संपन्न होता है, संसार उपरत हो जाता है, तो उसी की समानता त्याग, वो भी कर्मफल त्याग है, ये भी कर्मफल त्याग है। इतनी समानता को लेकर के अविवेकी की कर्मफलाशक्ति त्याग में प्रवृत्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कर्मफलाशक्ति का त्याग यह संसार उपरति का साधन है, उसमें साक्षात साधनत्व है, ये भगवान कह रहे हैं। तो ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागा शांति रनंतरम, तो इस प्रकार ये कर्मफल त्याग संसार उपरति का तत्काल साधन होने से सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन में अधिकारी को जरूर प्रवृत्त होना चाहिए, ये अभिप्राय है 12वें श्लोक का। भाष्य को देखिए, श्रेयो ही अने प्रशस्य तरम ज्ञानम कस्मात, तो कहते अविवेक पूर्वकात अभ्यासात, अविवेक पूर्वक किया जाने वाला जो अभ्यास, उससे ज्ञान प्रशस्यतर है। शास्त्रानुसार ज्ञेय का श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय, और ध्येय का भी निश्चय शास्त्रानुसार, ये ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। और तस्मात् अपि यानी शास्त्रानुसार जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से भी, तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते, विवेकपूर्वक जो ध्यान किया जा रहा है वह विशिष्ट है। निर्गुण का ध्यान है तो निधिध्यासन, सगुण का ध्यान है तो उपासना, क्योंकि यह साक्षात्कार का हेतु है। विपरीत भावना को दूर करके साक्षात्कार कराता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान से श्रेष्ठ है। और ज्ञानवतो ध्यानात् अपि कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुसज्यते, तो कर्मफल का त्याग ज्ञान पूर्वक जो ध्यान किया जा रहा है उससे भी विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है, तो कहते हैं एवं कर्मफल त्यागात पूर्व विशेषण वतः शांति यानी उपशम सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरम एव स्यात् न तु कालांतरम अपेक्षते। कहते इसलिए सर्व कर्म फल त्याग ध्यान से उत्कृष्ट है, कि ध्यान से तत्काल संसार उपरम नहीं होता, सर्व कर्म फल त्याग से अविलंब से सर्व कर्म पर क्या नाम संसार परम हो जाता है। इसलिए कहा कि कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषण वतः, तो पूर्व विशेषण मान जो कर्म फल त्याग है, वो पूर्व विशेषण मान कर्म फल त्याग क्या है, तो मद्योगम आश्रित सन यत आत्मवान होकर के जो किया जाने वाला सर्व कर्म फल त्याग है, संयतेन्द्रिय और विवेक पूर्वक भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों का फल न चाहना, फल का त्याग, ये है पूर्व विशेषणवान कर्म त्याग। और इस कर्म फल त्याग से क्या होता है, तो शांति यानि उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य, संसार है जन्म मरण, उसका हेतु है अविद्यादि, और उन अविद्यादि हेतु सहित जन्म मरण का उपशम हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। तो शांति यानि उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरम एव, अविलंब से हो जाती है, अव्यवधान से होती है, न तो कालांतरम अपेक्षते। अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपाय अनुष्ठान अशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः साधनम् उपदिष्टम् न प्रथमम् एव। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, जो कर्म में प्रवृत्त हुआ अज्ञानी है, उसे श्रेय प्राप्ति का साधन समस्त कर्मों का फल त्याग बताया जा रहा है, न प्रथमम एव, यानी प्रथम जो साधन है अक्षर उपासना, वही इसे श्रेय प्राप्ति का साधन नहीं बताया जा रहा है। इससे ये निकल रहा है कि अतश्च श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात इति उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेशेन सर्वकर्म फलत्याग स्तूयते। इसलिए अज्ञानी के श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में बताए गए सर्वकर्म फलत्याग की प्रशंसा है, स्तुति है। अतश्च श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात इति उत्तरोत्तर विशिष्ट तो उपदेशन सर्व कर्म फलत्याग स्तूयते। संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। संपन्न साधन है श्रेय प्राप्ति हेतुत्वेन रूपेण प्राप्त साधन, वो श्रेय प्राप्ति हेतुत्वेन रूपेण प्राप्त साधन है पूर्ववर्ती अक्षर उपासना, वैश्वानर की अहंग्र उपासना, अभ्यास योग और भागवत धर्मानुष्ठान, ये सब संपन्न साधन है, यानि संप्राप्त साधन है, और उन संपन्न साधनों का अनुष्ठान करने में जो अशक्त है, असमर्थ है, अशक्तो सत्याम अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्, ये नहीं कर सकते हो अक्षर उपासना तो सगुण उपासना करो, सगुण की अहंग्र उपासना भी नहीं कर सकते हो तो प्रतीक उपासना करो, प्रतीक उपासना में भी असमर्थ हो तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फल त्याग करो। ऐसा पूर्व पूर्व साधन के अनुष्ठान में अयोग्य के प्रति सर्व कर्म फल त्याग विहित होने के कारण ये निकलता है कि यहाँ पर त्यागा शांति रनंतरम से जो बताया जा रहा है कर्मफल का वैशिष्ट्य, वह एक प्रकार से कर्मफल त्याग का वैशिष्ट्य प्रशंसा है। अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात् तो कहा भगवान बोल रहे हैं तो वे भी ऐसी प्रशंसा नहीं करेंगे, कुछ भी योग्यता न हो समानता न हो तो झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे ना। तो प्रशंसा कर रहे हैं का अर्थ कुछ तो उसमें योग्यता है और एक साधन है जो श्रेय प्राप्ति तत्काल कराता है संसार उपरति त्याग, जिसकी समानता यहाँ पर होने से प्रशंसा की जा रही उसके तरह है करके। तो वो कौन है जिसकी समानता इसमें बताई जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि केन साधर्मेन स्तुति ही, तो किस समानता को लेकर के ये तत्काल संसारोपरति का साधन अज्ञानी कर्त्रिक सर्व कर्म फल त्याग में बताया जा रहा है। इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर दिया जा रहा है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते इति सर्व काम प्रहानात अमृतत्वम उक्तम, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य रिधि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इस कठोपनिषद मंत्र के द्वारा सर्व काम प्रहाण को, यानी प्रहाण का अर्थ है त्याग, तो समस्त कर्मों का समस्त कामों का त्याग अमृतत्व त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति अथ मर्त्यो अमृतो भवति इस वाक्य शेष के द्वारा बताई गई है। तो श्रुति काम त्याग को अमृतत्व प्राप्ति का साधन बता रही है और सर्व काम प्रहाण में काम शब्द का अर्थ है काम्यते इति कामः, इस उत्पत्ति के अनुसार कर्मफल, अज्ञानी जिसको चाहता है कर्मफल को चाहता है। तो सर्व कर्म सर्व काम का अर्थ निकलेगा सर्व कर्म फल और प्रहण का अर्थ है त्याग, हाँ कामना का विषय काम। तो सर्व काम प्रहण का अर्थ निकलेगा सर्व कर्म फल त्याग। तो सर्व कर्म फल त्याग रूप जो साधन है वह अमृतत्व प्राप्ति का साधन है, ये कठोपनिषद श्रुति कह रही है। सर्व कर्म फल त्याग से मुक्ति मिलती है करके। तो अमृतत्वम उक्तम तत्प्रसिद्धम, ये श्रुति में प्रसिद्ध है। और काम शब्द का अर्थ कर्म फल कर रहे हैं आगे कि कामाश्च सर्वे स्रोत स्मार्त सर्व कर्मणाम फलानी। तो काम्यन्ते इति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार सभी काम का अर्थ है श्रुति और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का फल, यही काम है। इसलिए सर्व काम प्रहण का अर्थ निकलेगा सर्व कर्म फल त्याग। और तत्त्यागे च यानी सर्व कर्म फल का त्याग होने पर विदुषो ज्ञान निष्ठस्य अनंतरा एव शांति। तो ज्ञान निष्ठ विद्वान का जैसे ही समस्त कर्म फल त्याग हो जाता है, वो ज्ञान से ही हो जाता है संभव, तो ज्ञान होते ही तत्काल ही समूल संसार की उपरति रूप शांति हो जाती है। तो ये समानता है यहाँ पर अज्ञानी कर्त्री को सर्व कर्म फल त्याग में ज्ञानी के ज्ञान के फलभूत सर्व कर्म फल त्याग की, वो भी सर्व कर्म फल त्याग है, ये भी सर्व कर्म फल त्याग है, लेकिन वहाँ ज्ञान पूर्वक है, यहाँ अभी अज्ञान पूर्वक है, लेकिन सर्व कर्म विषय समान है। इस विषय को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सर्व कर्म त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्व कर्म फल त्याग स्तुति ही इयम् प्ररोचनार्था। सर्व कर्म फल त्याग में अज्ञानी की रुचि उत्पन्न करने के लिए और उसमें उसे प्रवृत्त करने के लिए जो ज्ञान से होने वाला सर्व कर्म फल त्याग है उसकी समानता दिखाई जा रही है। ज्ञान पूर्वक जो सर्व कर्म फल त्याग होता है वह संसार उपरति का अनंतर साधन है, अविलंब से साधन है, उसकी समानता यहाँ पर बताई गई। वो किसके लिए? तो अज्ञानी में कर्म फलाशक्ति का त्याग के प्रति रुचि हो, इसके लिए प्ररोचनार्थ। जैसे कहते हैं ब्राह्मणों की स्तुति होती है वर्तमान ब्राह्मणों की, ये बता करके कि यथा अगस्तेन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इति इदानींतनाः अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। अगस्त्य ब्राह्मण ने समुद्र को पी डाला, ये उनका सामर्थ्य है। तो ब्राह्मण में सामर्थ्य है समुद्र को पीने का भी, अगस्त्य ब्राह्मण में। तो इस समय के ब्राह्मण भी प्रशंसनीय है, ब्राह्मणत्व रूप समानता देख करके ये ज्ञापित होता है, प्रशंसा होती है। ऐसे ही ज्ञानी कर्त्रिक सर्व कर्म फल त्याग संसार के तत्काल उपरति का साधन है। ज्ञानी के ज्ञान का फलभूत सर्व कर्म फल त्याग जैसे तत्काल संसारोपरम कराता है, ऐसे ये अज्ञानी कर्त्रिक सर्व कर्म फल त्याग भी संसार उपरम का साधन है, ये समानता बता करके प्रशंसा हो रही है। एवं कर्म फल त्यागात कर्मयोगस्य श्रेयः साधनत्वम् अधीतम्। तो कर्म फल त्याग से कर्म योगस्य श्रेय साधनत्वम अभीतम्। तो कर्म योग जो है श्रेय प्राप्ति का साधन है, कर्म फल त्याग पूर्वक यानी कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म योग है यानी कर्मानुष्ठान है, वह श्रेय का साधन है। ये यहाँ पर अभीतम यानि कथितम निष्काम कर्मयोग को मुक्ति का साधन बताया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जैसे पहले कहा न्याहाविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने पहले भगवान भाष्यकार ने कहा था कि ज्ञानी के प्रति ज्ञानी का प्रवर्तन कैसे होता है, आचरण कैसे होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसा चौथे श्लोक से पहले कहा गया था भाष्य में। अब वो चौथे क्या छठे श्लोक के पांचवे तक तो यही सब था ना, तीसरे चौथे पांचवे श्लोक तक अक्षर उपासक को ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, लेकिन अक्षर उपासना कठिन है। ये छठे श्लोक में बताया था या पांचवे, तीन चार पांच, हाँ पांचवे में और छठे श्लोक के प्रारंभ में ये कहा था कि ज्ञानी का प्रवर्तन कैसे होता है अक्षर उपासक का, इसके विषय में तो भाष्य में थोड़ा सा था, हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी सगुण पांचवे के अंत में, हाँ उपरिष्टात्वक्षाम, और यहाँ अब वो बता रहे हैं बीच में छठे श्लोक से लेकर के बारहवें श्लोक तक चर्चा अन्य साधनों की हो गई। अब ज्ञानी जो भक्त हैं भगवान के, उनकी चर्चा तेरहवें श्लोक से अध्याय के समाप्ति तक करेंगे। तो तेरहवें एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकरण का संबंध भाष्य है अत्रच इत्यादि से। तो व्रत कथन पूर्वक यहाँ संबंध भाष्य लिखा जा रहा है। एक प्रकरण पूरा हुआ छठे श्लोक से बारहवें श्लोक तक, वो पांचवें श्लोक तक तो एक प्रकार से वो सूत्रात्मक रूप है बारहवें अध्याय का। पहला श्लोक तो प्रश्न और दूसरा श्लोक सगुण उपासना में अनुष्ठान में सरलता बताने वाला, तीसरा चौथा सगुण अक्षर उपासना में साक्षात मोक्ष हेतुत्व बताने वाला, निर्गुण उपासना साक्षात मोक्ष का हेतु है करके। लेकिन इन सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में निर्गुण उपासना देहात्म अभिमानवान को करना कठिन है ये बताया, ये सूत्रात्मक रूप हुआ। सगुण उपासना सरल है वो करने वाला युक्ततम है, इन सब का विस्तार हुआ दूसरे श्लोक का, एक प्रकार से व्याख्यान है छठे श्लोक से बारहवें श्लोक तक। जैसे ईशावास्योपनिषद में पहले दो मंत्र सूत्रात्मक रूप है, दूसरे मंत्र का व्याख्यान है तीसरे मंत्र से सातवें या आठवें मंत्र तक, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये पहले मंत्र का व्याख्यान है, वो तीसरे मंत्र से लेकर के उस कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, और कुर्वन् नेवेह कर्माणि जो दूसरा मंत्र था सूत्रात्मक, उसकी व्याख्या है विद्यांचा विद्यांचा व्यस्तद वेदो भयं स, वहाँ से लेकर के आपके अध्याय के समाप्ति तक, वो उपनिषद के समाप्ति तक अग्ने नये सुपथाराय आसमान, ऐसे यहाँ पर भी हैं। तो दूसरे श्लोक की व्याख्या हो गई सगुण उपासक के विषय में जो कहना था कह दिया, अब अक्षर उपासक के विषय में कहा जा रहा है। अक्षर उपासक का जो स्वाभाविक वर्तन है वह जो अक्षर उपासना का साधक है उसके लिए प्रयत्न से संपादनीय है। जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भाष्कर भगवान ने कहा है, स्थित प्रज्ञ का जो स्वभाव है वह जिज्ञासु साधक को प्रयत्न से अपने में लाना पड़ता है, इसलिए वह साधन बन जाता है जिज्ञासु का। ऐसे यहाँ पर जो अक्षर उपासक के विषय में, अक्षर चिंतक के विषय में बताया जा रहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि, वह अक्षर जिज्ञासु प्रयत्न से ये अद्वेष्टत्वादि अद्वेष्टृत्वादि स्वभाव को अपने में संपादित करेगा, वो साधन बनेगा। इसी उद्देश्य से कहा जा रहा है दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण और यहाँ ज्ञानी भक्त के लक्षण, और चौथे अध्याय में गुणातीत के लक्षण, एक प्रकार से उन्हीं व्यक्तियों की चर्चा है दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ, यहाँ के अक्षर उपासक कहो या ज्ञानी भक्त कहो बारहवें अध्याय के, और गुणातीत कहो चौदहवें अध्याय के, उस सिद्ध पुरुष है उनका स्वभाव बताएंगे। उससे पहले थोड़ा व्रत कथन कर रहे हैं, तो ये व्रत कथन आदि संबंध भाष्य भी काफी लंबा है, इस पर भाष्य पर भी 15-20 मिनट लगेंगे ना, समय हो गया है। तो कल इस प्रकरण की हम लोग शुरुआत करें। कल अष्टमी है क्या? हाँ, तो कल तो अनध्याय रहेगा, परसों